نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 306، آیت نمبر 1 سے 25، سورة الانشقاق، اور پھر اس کا بی پارٹ دوسری سورة کا ہوگا. سورة انشقاق ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر کی سورت ہے، 84 مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 25 آیات ہیں، اور مکی سورتوں میں 83 یعنی 83 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، 108 کلمات ہیں اور 848 حروف ہیں. اور سورت کا نام پہلی ہی آیت میں سے ہے، اور اس سورت کا بھی مضمون قیامت ہے، جیسا کہ 30ویں پارے کی اکثر سورتوں کا ہے. تو ہم دیکھیں گے اس میں کہ ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم مان لے گا، اور یہی اس کا حق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی، اور یہ انہی صورتوں میں سے ہے کہ جن کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی. کہ ایک موقع پہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے بالوں میں سفید بال کیسے آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، صورت خود اور اس کی بہنوں نے، اخوات. اور اسی میں بعض روایتوں میں صورت انشقاق کا نام بھی آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر کیا واقعی ہمیں بھی اس دن کی اتنی فکر لگ جاتی ہے کہ ہمارے بھی بال سفید ہوں. کیونکہ ہمارے بھی بال سفید ہوتے ہیں، ہم بھی غم کرتے ہیں، لیکن وہ غم آخرت کا نہیں. وہ کسی نہ کسی طرف سے دیکھ لیں تو دنیا ہی کا کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، یا تو کچھ اور پانے کی خواہش، یا جو ہے اس کے چھن نہ جانے کا خوف ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم غم کریں نہ کریں، فکر کریں نہ کریں، چھن ہی جائے گا. اصل تو وہ دن ہے جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. کیا ہوگا اس دن؟ جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، سما کا لفظ سین میم واو سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں. ہر بلند چیز کو اسی نام سے دیکھا جاتا ہے. اور انشقت شین قاف قاف ہے، باب انفعال، اور آخر کی تے جو ہے یہ مؤنث کی ہے. اردو میں تو آسمان مذکر ہوتا ہے، لیکن عربی میں آسمان مؤنث ہے. تو فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کی نشانی کہ آسمان پھٹے گا. وہ عزینت لے ربیہا، اور وہ اپنے رب کا حکم مان جائے گا. عزینت حمزہ زال نون سے ہے، اذن اسی سے ہے، اجازت کو کہتے ہیں. آزان کا لفظ بھی اسی سے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں عربی میں. اور عربی زبان میں جب اذینہ کے بعد صلہ لام ہو، جیسے لی ربیہا سے پہلے کا لام، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اجازت دینا اور کان لگانا. پیچھے بھی سورۃ توبہ میں گزر چکا، اف اللہ ان کلمہ اذن لہم. تو یہاں غور سے سننے کے معنی، یعنی صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر ماننا. یہ نہیں کہا کہ سمیت لی ربیہا، بلکہ کہا اذنت لی ربیہا. پورے دل کی آمادگی کے ساتھ سننا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. آسمان اللہ کے حکم کو سن رہا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ حقت، اور اس کو یہی حق ہے. یعنی آسمان ہو یا زمین ہو، کوئی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی ہو، ہر ایک کا حق ہی یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے رب کی بات کو مان جائے. ذرا رک کے ہم اپنا جائزہ لیں، آسمان ہم سے کتنے گنا بڑا ہے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. اس کی وسعتوں کو دیکھیے. جو آسمان اس وقت آپ کے سامنے ہے، وہی آسمان مکہ کی گلیوں کے اوپر بھی ہے، वही पाकिस्तान की गलियों में है, वही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, पूरे ग्लोब पर एक ही आसमान है, कितना बड़ा है। निगाह डाल के देखें, फिर वापस ले आएं, आपको एक ही आसमान दिखेगा, इतना बड़ा है, बुलंद कितना है। हम पूरा सर ऊपर करके भी देखें तो आसमान को सही तरह ना देख सकें, बुलंद भी है और बड़ा भी है, खूबसूरत कितना है। दिन में आसमानी रंग की चादर और रात को काले रंग पे सिल्वर सितारे लगे हुए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सोच लें अपने कपड़ों का, काले पे आपने सिल्वर चीज लगाई हो, कितनी उठती है। सारी खूबियां है ना इसमें अकड़ने की, बड़ा बन सकता है ना, हु केयर्स, मुझे क्या। लेकिन वो अजीनत ले रब भी, हाँ ये है कायनात का इस्लाम, कोई बड़ा है तो बड़ा है लेकिन अल्लाह से छोटा है, वो अपने रब का हुक्म मानता है। अल्लाह ने उसको कहा हुआ ठहर जाओ, ठहरा हुआ है, कभी इसके सतून नहीं देखे। सूरह रात में आते बिगैरी अमदिन तरउनहा, तुम देखते हो कि कोई सतून नहीं, हमारी छत तो किसी दीवार के बगैर नहीं खड़ी होती, या आसमान कैसे खड़ा है, लेकिन चूंकि अल्लाह ने कहा था ना खड़े हो जाओ तो खड़ा है, और जब वो कहेगा फट जाओ तो फट जाएगा। इसको इताअत कहते हैं, इसको इस्लाम कहते हैं, ये है सबमिशन। जो करने का हुक्म अल्लाह दे वो कर लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ, अपने वजूद को खो दो, टूट जाओ, उसके सामने इतना बिखरो कि तुम्हें अपनी हस्ती भी याद ना रहे। और इंसान जिसको बड़ा समझता है ना, उसके हुक्म को कान लगा के सुनता है, वरना जिसको अहम ना समझे उसकी बात भी नहीं समझते, बाद में बोलते हैं क्या कहा था मैंने नहीं सुना, वो कानों पे तो कुछ और लगा हुआ था, सुनते भी कैसे। हमारी नज़रों में अल्लाह का जितना मुकाम होता है हम उसके हुक्म को उतना ही मानते हैं। यही है कायनात का सबक जो हम सबके लिए है, हक यही है। अगर आसमान को ये हक है, उसको ये वाजिब है कि अल्लाह की इताअत करे, तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारा तो उसके साथ कोई तकाबुल भी नहीं। इसी तरह ज़मीन का हाल होगा, वइज़ल अर्दु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी। मुद्दत का लफ्ज़ मुद से है या मद से है, मीम दाल दाल, यानी लंबाई में खींच कर फैलाना और लंबा करना, जैसे आप आटा गूंद के रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी को खींचते हैं किनारों से, तो वो लंबा खींचना होता है, तूल भी होता है, तूल ऊपर की तरफ खींचना होता है। मुराद क्या है कि ज़मीन को बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया जाएगा। अरबों में चमड़े को फैलाने के लिए लफ्ज़ मुद्दत इस्तेमाल करते थे। मुराद क्या है कि क़यामत का जब धमाका होगा तो ज़मीन के सारे बल कस निकाल दिए जाएंगे। ये जो पहाड़ और खाइयाँ, टीले टिब्बे हैं ना, ये ज़मीन के झोल हैं। जैसे आपके बिस्तर पे बिछी हुई चादर, उस पर कोई लेट के उठता है ना, तो कहीं से आप देखें कि ऊंची जगह बन जाती, कहीं से नीची। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को इस तरह खींच के चपटी बना देगा, सारे समंदर खुश्क हो जाएंगे, ज़मीन का जो रकबा है ना, ये 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। या तो पहाड़ों को ज़मीन में गिरा के बराबर कर दिया जाएगा, और या फिर पहाड़ उड़ जाएंगे। और वलकत मा फीहा वतखल्लत, जो कुछ ज़मीन के अंदर है ना, वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा, तखल्लत खाली हो जाएगी, उर्दू में भी हम बोलते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल खाली कर दी गई, खालामवा, इसी से लफ्ज़ खला भी है। सब कुछ जो इसमें था निकल गया, जितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यानी क़यामत तक इसके अंदर दफन किए गए थे, वो सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। सोचें ज़रा, हर तरफ सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे दिख रहे हैं, मादनियात, तेल, पानी के चश्मे, जलने वाली गैसें, खजाने, सब कुछ उगलेगा, जो कुछ ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। आज दुनिया में हम देखते हैं कि एक छोटा सा वेलकनो फटा, और कहाँ फटा, जहाँ कोई आबादी भी नहीं, और आधी दुनिया को बेबस कर दिया। सोचिए जिस दिन असल वेलकनो फटेंगे, जब असल लावा फटेगा तो क्या होगा। रात को मैं देख रही थी, किसी ने ईमेल में तस्वीरें भेजी हुई थी बहुत सारी उसकी, तो मैं उसको कई बार देख रही थी बड़ा कर करके, कि ये है एक इंसान की बेबसी, और ये है अल्लाह की कुदरत, और ये है एक छोटी सी क़यामत, हमसे कितनी दूर, और उसका असर हम तक पहुँचे। तो सोचें जब हर घर और हर मुल्क के जो मुल्क पहाड़ हैं वो फटेंगे, ज़मीन फटेगी, अपनी चीज़ों को बाहर निकालेगी, उस वक्त क्या धमाके होंगे। सूरह ज़िलज़ाल में भी आता ना, वह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्ध अस्क़ालहा वक़ाल इंसानु मालहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवखालहा। क़यामत उस दिन खबरें बयान करेगी, यहाँ का वो खाली हो जाएगी। जैसे आपने किसी डब्बे को खाली करके फेंकना होता है ना, तो जो कुछ उसके अंदर होता है उस सब निकाल के बाहर कर देते हैं। वह अजीनत ली रब्बी हा व हुक्कत, और वो कान लगाए हुए अपने रब के हुक्म को कि कब मेरा रब मुझे खाली होने का हुक्म दे, कब मेरा रब मुझे इस तरह फैलाने का हुक्म दे और मैं फैल जाऊं, और जो कुछ अल्लाह ने मेरे अंदर रखा हुआ है मैं इस सब को बाहर निकाल दूं। यानी आसमान और ज़मीन, इस कायनात की तो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा दोनों की इताअत और सबमिशन तो देखिए। ज़मीन नीचे है, बिछी हुई है, हम बिछना चाहते हैं, उसके अंदर कितनी आजज़ी है। मनो टनों और टनों वज़न अल्लाह ने उस पर रखा हुआ है, उसी के ऊपर हम सब चलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी रेलें और बड़े बड़े कंटेनर, समंदरों के अंदर तैरते हुए बड़े बड़े शिप, कभी किसी ने ज़मीन की तरफ से सरकशी देखी, उछाल के फेंके, पीछे हटो मैं थक गई हूँ? नहीं, वज़ीनत ले रब्बी हा, इनको समझ है, हम नहीं समझते, लेकिन कायनात की हर चीज़ को समझ है। लेकिन इन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को रख दिया, और हमें भी यही सबक दिया कि देखो जिस तरह वो इतनी बड़ी हो गई, तुम क्यों नहीं छोटे हो के अल्लाह के हुक्म को मानते? हमारा तो कोई तकाबुल ही नहीं। हमें सिखा दिया कि इतनी बड़ी मखलूकात का क़यामत के दिन ये हाल होने वाला है, तो सोचो कि फिर उस दिन तुम्हारा क्या होगा। सिर्फ ये दो मखलूकात के इधर तस्कर है, अगली और पिछली बहुत सारी सूरतों में हम पढ़ ही रहे हैं कि क़यामत के मनाजिर मुख्तलिफ अंदाज से हमारे सामने आ रहे हैं। अब यहाँ क़यामत का मंजर सामने रख कर इंसान को फिर मुखातिब किया, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, क्योंकि क़यामत सिर्फ ईमान वालों पे नहीं आनी, कोई माने के ना माने, आनी उस पे भी है। इंसानियत को पुकारा, ए आदम के बच्चों, या अय्युहल इंसान, इससे मुराद नबी सल्लम भी हो सकते हैं और जिनसे इंसान भी मुराद है, आम इंसान, हर बंदा जो दुनिया में आया। क्या है तेरा मामला? इन्नक कादहन इला रब्बिक कदहन, तू तकलीफें सह सह कर खुशां खुशां अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा है। फमुलाकी, फिर तू उससे मिलने वाला है। इंसान को मुखातिब किया कि तेरी जिंदगी का हर दिन तुझे तेरे रब के करीब कर रहा है, और एक दिन तेरी उससे मुलाकात होगी, और दुनिया में तू मुश्किलें सह के जी रहा। लफ्ज़ कादहुन जो है ना, कदहुन से है, कदहन कदहा। कहते हैं किसी काम को खूब जोर लगा कर करना, रगड़ रगड़ कर करना, जैसे स्क्रब करते हैं ना, खुरचते हैं, तकलीफ़ें सहना, रंज सहना, तकलीफ़ें सह सह कर काम करना। और ये कब होता है? जब इंसान के दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा होती है, फिर उसको पूरा करने के दर पे हो जाता है। अब एक काम पूरा नहीं हुआ होता तो दूसरा काम उसके सामने आता है, और हर ख्वाहिश की कीमत इंसान मेहनत से चुकाता है, फिर अगली ख्वाहिश, और इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, और इंसान दुनिया से जाने का वक्त आता है। देखिए पहले दुनिया में आने के लिए मशक्क़त करता है, जिस तरह डिलीवरी के वक्त माँ मुश्किल में होती है ना, तो बच्चा भी मुश्किल में होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि माँ तो तैयार है लेकिन बच्चा अंदर से कोशिश नहीं कर रहा। ये है कदहन, मेहनत, यानी बच्चा इस दुनिया में आने के लिए मेहनत कर रहा है। फिर दुनिया में आया तो माँ का दूध पीने के लिए मशक्क़त करता है, बस बच्चों के होंठों के ऊपर पसीने आ जाते हैं दूध पीते हुए, पूरा जोर लगाते हैं। फिर हर मरहले पे कोशिश मेहनत, चलता है तो गिरता है, रींगता है, फिर बोलने में मेहनत, लिखने में मेहनत, स्कूल में मेहनत, ज़िंदगी के मुआश में चलने के सफ़र में मेहनत, شادی میں محنت، ساری زندگی انسان کوششیں کرتے کرتے ایک دن ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، تو فملاقیہ، وہاں رب موجود ہے. اب وہ تیار تھا کہ نہیں رب سے ملنے کو، یہ الگ بات ہے، لیکن رب سے ملنا ضرور ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کتنی کوششیں زندگی کی. کسی اونچی سی بلڈنگ کی بالکنی سے اگر آپ نیچے روڈ پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا انک قادہن والی بات، کیونکہ قدہن تو ہے الہ ربی کا نہیں ہے. جتنی محنت اور کوشش اس رب کی طرف جانے کے لیے ہونی چاہیے تھی نا، وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی دنیا کے کام بڑے ہیں. ابھی کہتے ہیں وقت ہی نہیں، ابھی مصروف بہت ہے، ابھی سیریس نہیں ہوئے، ابھی سنجیدہ نہیں ہوئے. میں سوچتی ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سارے کام دنیا کے ہمارے ختم کر دے، خدا نخواستہ سارا گھر بار بچے ختم ہو جائیں پھر آئیں گے اللہ کی طرف. کیونکہ اب تو یہی کہیں گے نا، وہ شعر بھی ہے نا کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کے ایک پوئم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا، اب بھیجتی ہے، اب مجھے بڑے کام ہے، اب تو میرا انتظار کر. دیکھا جائے تو آج ہم میں سے اکثریت کی یہی حالت ہے، صبح اٹھتے ہیں اور رات سونے تک ذرا سوچئے کتنا کام کرتے ہیں. میں نے تو آج گھر کی خوب رگڑائی کرنی ہے، آج میں نے کچن کو چمکانا ہے، آج میں نے بازار جانا ہے، آج میں نے، آج میں نے. اور زندگی کا سفر پر مشقت ہوتا ہے، اس کو گزارتے ہیں مشقتوں میں یہ سوچ کر کہ یہ دنیا جنت بن جائے گی، لیکن نہیں بنتی. جو ہی دنیا سجتی ہے نا تو ہمارے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. یہ زندگی پھولوں کی سیچ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے نا تو آؤ کہا دے ہونے لا ربی کر لو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے اس بات کا تھیم کہ تم اپنے رب کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. یہ بتاؤ، دنیا کی محنتیں مشقتیں جانا آنا ایک طرف ہے، ٹھیک ہے وہ گزارے کے لیے کرو، لیکن الا ربی کا کتنا ہے؟ ہم نے اس علم کے لیے کتنی محنت کی جو ہمیں رب سے ملاقات کے طریقے سکھائے گا؟ کیونکہ اگلی آیت کو بھی ساتھ لے کے دیکھ لیں تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ رب سے ملاقات کے بعد دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، رائٹ ہینڈڈ، سیدھے ہاتھ میں جس کو دیا گیا، جس نے زندگی میں اچھے کام کیے، محنتیں کیں، مشقتیں کیں، جس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ تھیں، جو قادحٌ الیٰ ربی کا تھا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب وہ حساب لیا جائے گا، آسان حساب. اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. وہ کیا ہوگا ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے، میں صرف ان آیتوں کا ایک خلاصہ کرنا چاہتی ہوں. یعنی زندگی بھر رب کے لیے محنت کر لی تو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں مل گیا، اس کا اثر کیا آئے گا کہ حساب بڑا آسان ہوگا، اللہ پوچھے گا بھی نہیں زیادہ. کوئی بات نہیں، تم میرے لیے کام کرتے تھے نا، تم میرے لیے محنتیں کرتے تھے نا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بس ایک نظر دیکھوں گا اور تمہارا نام اعمال، تمہیں کہوں گا اوکے جانے دو، راستہ کھول دو. اس منظر کو دیکھ کر ہوگا کیا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی بخوشی اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے نا، سب سے پہلے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہے. وہ پاس نہ ہونا تو ٹیلی فون پہ انگلیاں جاتی ہیں، ماں کو خوشخبری سنانے کے لیے بیٹیاں تڑپ رہی ہوتی ہیں، شوہر کو ڈھونڈتے ہیں کدھر ہیں، اتنی اچھی خبر ہے. خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے گا. کیا ہو، دیکھو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت دی. سوچیے ذرا. لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پس بے شک جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنی پشت کے پیچھے سے، الٹے ہاتھ سے دیا جائے گا تو لینے نہیں جائے گا، کہے گا میں نے نہیں لینا، ہاتھ پیچھے کرے گا توڑتا ہوا اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں پیچھے دیا جائے گا. یہ کون تھا جو قادحٌ تو بنا لیکن الیٰ ربک نہیں بنا؟ اس کی ساری محنتیں دنیا کے لیے تھیں، دنیا اس کے غم کا سبب تھی، دنیا اس کی خوشی کا سبب تھی، وہ سب کچھ اسی دنیا میں رہا ہے. الحاکم التکاثر، اس دنیا کی خواہش رہی، اتنی رہی، بڑھتی گئی کہ وقت ہی نہ ملا اللہ کے لیے. کبھی ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنی عمر کو لکھیے، پھر سوچیں ذرا ان سالوں میں میں نے کتنے سال اس دنیا کی ترقیوں کے لیے لگا دیے، جو پڑھا اس میں سے کتنا دنیاوی سٹیٹس کے لیے پڑھا اور آخرت کے لیے کیا کیا. آج آنکھیں بند ہو جائیں تو سامنے کیا ہے. فسوف یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا. وہ یسلا سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا. کیوں بھائی، اس کا قصور کیا تھا؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش رہتا تھا. یعنی اس کی زندگی صرف اپنے گھر میں خوشیاں منانا تھی، رشتے داریاں، دوست، دعوتیں، حرام اور حلال کا کوئی طریقہ اسے بند پڑا اس نے کر لیا، مال جمع کیا، عیش کرتا تھا، بچوں کو جی خوش کرتا تھا. اس کا خیال تھا زندگی بس عیش کرنے کا نام ہے، خود بھی خوش رہو، بچوں کو بھی عیش کراؤ. اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں نہیں تھا، بس اپنے گھروں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا، انہی کی صفائی ستھرائی میں لگا رہا، اس کو باہر کسی کی پرواہ نہیں تھی. آج کیا ہے اس کے ساتھ، یہ اس کا حال کیا تھا؟ انہو ظن ان یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ قطن میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا. یعنی یہ سوچتا تھا کس نے مرنا ہے، ارے چھوڑو، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا، جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا. یہاں یخور کا لفظ ہے، ہار سے ہے یہ لفظ، گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلے تھے. گھومتے ہیں نا تو پھر بندہ دوسری طرف سے پلٹ کے واقعی اسی جگہ پہ آ جاتا ہے نا. یعنی اس کے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، گھومنا اور رجوع کرنا. عربی میں کہتے ہیں حار الماؤ فی الغدیر، پانی حوض میں گھومنے لگا، جو گول گول چکر پڑتے ہیں نا. اور محور اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے گرد چرخی گھومتی ہے. اس کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ دنیا کے ان کاموں کے علاوہ کوئی اور بھی میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے اپنے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ یعنی جو یہ سمجھتا تھا بات وہ نہیں تھی، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو پتا تھا یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اب اگر ان ساری آیتوں پہ ہم ایک دفعہ بات کر لیں تو ذرا دیکھیں کہ ہم ان دو میں سے کس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج کی رات اگر میری قبر کی رات ہو تو میں کس ہاتھ میں نامہ اعمال دی جاؤں گی، میری ساری کوششوں کا رخ کس کی طرف ہے. میں جانا چاہوں نہ چاہوں مرنے کے بعد تو رب کے پاس جانا ہے. دن میں 5 بار رب پکارتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں نہیں جاتی اس کی طرف. وہ بھلائیوں کی طرف بلاتا ہے، میں نہیں جاتی. وہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے بلاتا ہے، میں نہیں جاتی. وہ حج اور عمرے کے لیے بلاتا ہے، میں نہیں جاتی. لیکن آج مرنے کے بعد تو جانا ہی پڑے گا. میرا حال کیا ہے، کہاں جاؤں گی؟ ایک جو بندہ نیک ہوتا ہے نا، اس کی ہر کوشش اس کو اچھی نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور جو بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان ہے نا، اس کا ہر لمحہ اس کو اس کے رب سے دور کر رہا ہے. اللہ کو اس پہ غصہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو ذرا کہ تم کیا کر رہے ہو. دیکھیں قادہن کے بعد قدہن کہہ دیا تاکید کے لیے، اور زور، غور کرو، سوچو. آپ ایک چھوٹے بچے سے پوچھئے زندگی کیا ہے، وہ کہے گا بہت ہارڈ ہے، صبح اٹھ کے اسکول جانا پڑتا ہے، اتنی دیر اسکول میں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ ایک مرد سے پوچھئے زندگی کیا ہے، وہ کہے گا بہت مشکل ہے، رزق حلال کمانا پڑتا ہے، یہ کرنا ہے، صبح کام وہ شام. آپ ایک عورت سے پوچھیں زندگی کیا، وہ کہے گی بہت مشکل ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، یہاں تو سارے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں. لیکن ان ساری کوششوں کے بعد بھی فملاقی، اللہ سے ملاقات، یہ سب سے اہم ہے. سورہ نجم میں بھی آتا ہے ون الا ربک المنتہا، کہ لوگو تمہاری انتہا تمہارے رب کی طرف ہے. سورت غاشیہ میں آتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علينا حسابهم، ان کا حساب ہمارے ہی ذمہ. تو یہ مشقتوں کا سفر موت کے ساتھ ختم ہوگا. نیک بندہ اپنی محنتوں کا عوض پائے گا. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ پاک روح ہے نیک روح چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. اور بندہ اپنے رب کی طرف چلے گا. آپ دیکھیں کہ ابھی تو صرف دنیا میں جینا ہی آتا ہے نا، تو جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور جو لوگ جینے کی فکر کیے ہوئے نا، ان کو جانے کی فکر بھی کرنی ہے. جب جینا آ جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، تو رخصتی کا وقت آ جاتا ہے. سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنی مہلت ہے، کیا تیاری کی ہے. اللہ کہتا ہے موت کی صورت میں تو جانا ہی ہے، آج دنیا میں جانے کی کوشش کر لو، جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. فملاقی، فا جو ہے نا یہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے آتا ہے. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے فا اور ایک ہوتا ہے ثم. ثم ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور فا ہوتا ہے فوراً، قریب کا مستقبل. تو کہا فملاقی، بس فوراً ہی ملاقات ہوگی، ادھر تمہاری آنکھیں بند، ادھر قبر میں تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر، اصل قیامت دور ہی صحیح، لیکن من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، 100 سال مرنے کے بعد اٹھنے والا شخص بھی کہے گا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. سورت کہف میں اصحاب کہف کا ہم نے قصہ پڑھا، وہ لبی صفی کہفہم 300 وزداد، 309 سال رہے اپنی قبر میں، اور اٹھے تو کہا کہ بس کچھ وقت رہے. آج آنکھیں بند ہوں گی نا، تو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا کہ کتنی دیر قبروں میں رہے. مرنے سے لے کے قیامت تک کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے کہا فملاقی، پس ملاقات ہوگی اس سے. اس لیے تیاری کر لو، ضرورت ہے. اس سے بھاگو نہیں، اس کی طرف بھاگو. وہ دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. یہ سوچو، دنیا میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ جس دن رب سے ملوں گی وہ کیا دن ہوگا. ہماری کسی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے نا، اور خاص طور پہ اپنے کسی پیارے سے. کہیں اپنے ہی ملک جانا ہو تو پہلے تصور میں سوچ سوچ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا میں فلاں سے ملوں گی، اچھا میں ماں سے ملوں گی، اچھا باپ سے ملوں گی، بھائی سے ملوں گی. اللہ سے محبت ہوگی نا، تو آج ضرور سوچیں گے کہ جب اللہ سے ملیں گے اس دن کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، جس کا خلاصہ کہہ کہ اللہ وہ دن جس دن میں تجھ سے ملوں وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. اور ایک ایمان والے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب میں تجھ سے ملوں تو تجھے مجھ پہ پیار آ جائے. آپ کو کسی سے محبت ہو نا، تو وہ غلط بھی کام کرے نا، جو ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو آپ کے دل میں ایک محبت کی ایسی لہر اٹھتی ہے کہ آپ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں. اور جو اچھا نہ لگے نا، تو جب سامنے آتا ہے نا، تو دل کرتا ہے اس کی شکل نہ دیکھو، غصہ آتا ہے. اب پتہ نہیں ہم اپنے معاملات کو کیسا کر رہے ہیں.